Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle oruçlarınızı kabul etsin. Verilen iftarları kabul etsin. Hayrınızı, hasenatınızı kabul etsin. Allah Azze ve Celle Ramazan ayında bağışlananların arasına yazsın. Evet, dün başladık. Bugün neredeyse yarısına geldik. İbadetler hep böyle. Başı sevinç, ortası güzel, sonuna doğru insanı bir hüzün kaplar. Allah hepimize hayır versin. İbadetlerimizde şevk, gayret, ihlas versin. Bu sene aleykümselam var. Bir türlü Ramazan sohbetlerine kendi programıma sadık kalamadım. Aleykümselam. Bu da hep sizlerden gelen sorulara kulak vermem. Yıllarca işlememize rağmen bu tür sorular gelmesin diye hep düzenli seri dersler yapsak da bazen hasreten istenilen, hasreten o konuyla alakalı duymak istediklerini ayrıyeten duymak isteyen kardeşlerimiz çıkıyor. Maalesef ilmi otorite olmayınca Allah Azze ve Celle'nin kitabı saf, temiz, şeytandan da Allah'a sığınarak okunmayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri de doğru dürüst anlaşılmayınca, yani demem o ki birinin süzgecinden geçmeden, yani öyle ortamlara gelmişiz ki meal okuyarak Kur'an'dan konuşma, hadis tercümeleri okuyarak dinini öğrenemezsin, alime muhtaçsın, alime danışmadan, onun sözüne bakmadan dini alamazsın diyen veyahut her ne kadar Kur'an sünnetten böyle gelse de sen fehme bak, fehme, görüşe bak, alimler bu konuda ne diyor diyen zavallılar, artıklar, kuyruklar, Arap'ın pompasıyla çalışan bir sürü soytarılar çoğalmaya başladı. Hepsine sorsan ben kitap sünnetle amel ediyorum derler bu soytarılar. Tabi ilmi otorite olmadan bir araya gelip de hadleri bunların bildirilecek bir yerde olmayınca, şimdi artık devlet başkanları da, başkansa tabi çapulcu sözler bazıları, bir tweet atıyor, adam sözünü her yere ne yapıyor? Yayıveriyor. Artık davet konuşmada, bir şeyi yaymada internetteki iki satıra bağlanıyor. Ama bizim dinimiz örneklendirilecek, analiz yapılacak, doğru mu yanlış mı denilip işte şöyle yapsak da böyle yapsak da testlerden geçirilecek bir din değil ki. Bu din işittik, itaat ettik değildir. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin, erkek ve kadının bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Hadis tercümesiyle dinini öğrenen zavallılar diyorlar. Onlara ben tercümede okuduğum bir hadisten cevap veriyorum. Ali radıyallahu anh diyor ki, ha bunların Arapçası da var, ha Medine'ye falan gidiyorlar. Okuyup mı geliyorlar? Dilenip mi geliyorlar? Onu da bilmiyorum. Okuyup gelenin eserleri var. Dilenip gelenlerin hala dilencilikleri devam ediyor. Diyor ki, Ebu Davud tercümesinin 162, 163, 164 nol rivayetlerinde Ali radıyallahu anh diyor ki, İslam dini, akıl dini, rey dini, fehim dini, görüş dini olsa idi, ben ayağımın altını mesdederdim. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ne gördüm? Üstünü mesdederken gördüm. Alın alimlerinizin görüşlerini başınıza çalın. Bu bir. İkincisi, Allah selefimizden razı olsun. Bakın, Ebu Hanife, rahimullah, İmam Malik, damadı İmam-ı Şafii, onun en has talebesi Ahmet. Allah onlardan razı olsun. Bunlar hidayet imamlardır. Onlar yaşamları boyunca kitap ve sünneti ön plana çıkarmaya çalıştılar mı, çalışmadılar mı? Benim görüşümü bırakın, sahih bir hadis varsa onu alın demediler mi? Dediler. Bize birisi bir söz söylese alır kabul ederiz, alır reddederiz. Ama şu kabirdekinin dışında demediler mi? Dediler. Ben bir söz söylesem, bu peygamberin, yani dinimin sözüne ters olsa, yaşamımda da ölümümde de rücu ederim demediler mi? Dediler. Beni taklit etme. Ebu Hanife'yi, Şafii'yi, Maliki'yi, aksine onların aldığı kaynaktan al. Yani Kur'an ve sünnetten al demediler mi? Dediler. Ama buna rağmen sözleri, görüşleri din haline geldi mi? Geldi. Yani her ne kadar çabalasalar da kurtulamadılar. Çünkü kendileri onu istemedi. Kendileri insanları hakka davet etti. Ne yazık ki onların çağında veya ondan sonra onların sözleri dinin önüne geçtiği gibi günümüzde de aynı zavallılar, aynı taassupçu, taklitçi insanların varlığı nedir? Her zaman var. Kıyamete kadar da ne yapacak? Olacak. Günümüzün şeyhlerine bakıyoruz. Yakın tarihte ölenlere, Şeyh Hüseyin, Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Bin Baz, Şeyh Albani, Şeyh Muhbil, daha isimlerini sayamadığımız nice alimlerimiz var. Allah kendilerinden razı olsun. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bunlar bizim hidayet meşalelerimiz. Bunlar bizim ne yaptı? Yolumuzu ışıttılar. Sıkıştığımız, daraldığımız yerde ne yaptılar? Bilgileri neyse Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gidip bizlere ne yaptılar? Yol gösterdiler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonra kim masum? Kim hatadan âridir? Verdiği sözde, fetvada kim tam isabetlidir diyebiliriz? Bu mümkün değil. Bak İmam-ı Şafii ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Yaşamımda da ölümümde de ben bundan ne yaparım? Rücu ederim diyor. Bitmiştir. Ama buna rağmen Şafii mezhebinde hala Kur'an ve sünnete zıt görüşler, amel var mı? Var. Demesine rağmen yapılıyor mu? Evet. İmam Ebu Hanife rahimullah, Allah semadadır, Allah göktedir. Birine sorsam Allah gökte midir, yerde midir, nerededir bilmiyorum derse kafirdir sözü var mı? Bugün Hanefi mezhebinden hangi birisi Allah'ın semada olduğuna inanıyor? Yani mezhep ayrı olmuş, insanlar ne yapmış? Ayrı olmuş. Şimdi gelelim bizim tarafımıza. Yani kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen insanlara bakalım. Ha, sohbetimin amacı eleştirmek değil, birilerine laf sokmak da değil. Gerçekleri gözünüzün önüne getirmeye çalışıyorum kardeşler. İslam mı öncelikli şu an? İnsan mı? Hangisi? İnsan öncelikli olmuş. İnsanların sözleri öncelikli olmuş. İslam öncelikliğini ne yapmış? Yitirmiş. İslam bir malzeme, ham madde olmuş. İslam'ı herkes eline almış, siyasetinden tut, hocalarından tut, bidat ehline kadar. Herkes İslam'ı malzeme etmiş. Kim malzeme etmişse izzet ve şerefleri, güçleri kırılmıştır bakın. İslam malzeme değildir. Ham madde değildir. Ancak sarılıp kendini arıtmadır. Şimdi bizim tarafa bakın. Sakal bırakılacak, bir tutamdan sonra kesilecek. Rüküden sonra el bağlanacak, bağlanmayacak. Tekbirde eller kaldırılacak, kaldırılmayacak. Parmak sallanacak, sallanmayacak. Namazın terki küfürdü, değildi. Tesettür şöyleydi, böyleydi. Hani biz kitap sünnetten amel eden insanlardık? Şu ihtilafları saysam, sabaha kadar sayarız. Hani Allah'ın bir ayeti vardı, ondan amel ediyorduk. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Allah'tan gayrından gelseydi bunda çok çelişki olurdu. Kitap sünnetten amel ettiğini söyleyen bu utanmazlar, bu ayeti çok umazlar. İhtilaf ettik. Ne diyor ayet? Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Bak, üç tane merci var. İkisi mutlak, üçüncü mukayyet. Onlara uyarsa. Haluka isyanda mahluka itaat olmaz. Devam ediyor ayet. Fî şeyin diyor. Herhangi bir meselede ihtilafa düştüyseniz, yeni meselede, nereye havale edin? Olur mu? Alime diyor, alime bu ayet. Böyle anlamışlar çünkü. Siz anlamazsınız. Ayetten anlamazsınız. Hadis tercümesinden de anlamazsınız. Kim anlar? Alim, alim. Ama o alimin biri çıkıyor, Ebu Bekir Ömer şeytan diyor. Alimin birisi çıkıyor, Ayşe annemize bir laf söylüyor. Alimin birisi çıkıyor, mütevatir olan bir hadise uydurma diyor. Benim aklım almıyor diyor. Nasıl oluyor bu? Allah diyor ki Azze ve Celle, ben mealen okuyorum. Onlar da Arapça biliyor ya, alimleri var ya. İhtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün. Hadi bunu Arapça konuşun, İngilizce konuşun, Fransızca konuşun, Çince konuşun, Japonca konuşun. Bunun manası değişir mi? İkinci bir manası var mı? Yok. Allah'a ve Resulullah'a götürün diyor. Arkadan diyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu sizin hakkınızda daha hayırlı diyor. İşte bununla amel edilmediği için, Allah'ın koyduğu sınırlar çiğnendiği için, Allah'ın sınırlarından çıkıp insanların görüş ve fetvalarına uyulduğu için ümmet bir arada değil. Bir namazda bir araya gelemiyoruz. Namazın şekillerinde bir araya gelemiyoruz. İşte Ramazan ayında hilal gözüktü, gözükme. Bak bak, selefe bak şimdi. Nerede yaşıyorsan, ikilik fitne çıkarma, oranın düzeni neyse ona uyacaksın diyor. Kim diyor bunu? He? Alim diyor. Din demiyor. Bak. Alim diyor. Şimdi diyorum ki ben, kitap sünnetten amel ettiğini söyleyen kardeşime, hilali gör, oruç tut. Hilali gör, bayram et. Şayet hava bulutluysa, Şaban'ı 30'a tamamla. Sen Arapça anla. Medine'de de okumuşsun. Alim, bana göre alim değil. Tuvalete gidene tuvaletçi denmeyeceği gibi okula gidene de okullu denmez. Ashab-ı Suffa'da yetiştiğin gibi yetiştin mi? Dine gönül verdin mi? Dilencilik değil, ilimle uğraştın mı? Alnından öperim, ben senin ayağını yıkarım. Abdestini ben aldırırım. Ama dilenci gidip dilenci gelirse, onun bunun sözünü getirir din diye yayarsa, ben senin sözünü almam. Bana birisi bir söz söylese bakarım. Dinden mi? Dinden değilse iltifat bile ne yapmam? Yapmam. Kardeşlerim, bizler alimleri seviyoruz. Bizler alimlere düşman değiliz. Alimler bizim başımızın tacıdır. Evet, Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Elbette ki Rabbimizin ayeti bu. Biz buna dayanarak gidip onların sözüne uyuyoruz. Hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Ben size dünyalık bir şey söylediğimde siz benden daha iyi bilirsiniz. Ama dininiz konusunda ben size bir şey söylediğimde bunu yerine getirin. Bunda istişare olmaz diyor. Maalesef kardeşlerim, işte Ramazan'ın girişiyle rahmet ayı ne yaptı? Her zamanki gibi ihtilaflarla başladı. Kim uyar? Mümin olan uyar. Gözü dinde olan uyar. Gözü dinde olanın tartışmayla, münakaşayla bir işi olur mu? Olmaz. Mümin uysal bir deve gibidir. Yunanı nereye çekersen oraya gider. Ramazan girdi. Elhamdülillah. Safur şuydu, iftar bu vakitti. Ya bizim fehmimize mi kalmış bu? Ali radıyallahu anh demiyor mu? İslam dini, akıl dini, rey dini olsaydı diyor ya. Kim bu Ali radıyallahu anh? İlk iman edenlerden, Peygamber aleyhisselamın evinde büyüyen, damadı olma, şerefine eren ve dördüncü halife. Niye onun sözünü bırakıyorsun da günümüzden birinin sözünü alıyorsun? Hadi benim sözümü almıyorsun. Niye Ali radıyallahu anh sözünü almıyor? Bugünkü alimlerin hepsini toplasan bir Ali eder mi? Ha, soruyorum size, bir tane Ali radıyallahu anh eder mi? Etmiyorsa o zaman onun sözünü al. Onun mezhebinden o. Yok. Olmaz. Çünkü nereden geliyorsa pompa, oradan yoksa ne olur? Derenin suyu kesilir. Bakın, teravih ile alakalı ifadeyi biz Buhari üstünde rastlıyoruz kardeşlerim. Teravih namazı diye bir namazın varlığı var mı Harun hocam? İsmen yok. Aleyhisselatü Vesselam'ın teheccüd namazı var, gece namazı var. Ama Ayşe annemiz diyor ki Ramazan ayı girdiğinde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor kalktı, dört kıldırdı, güzelliğini, uzunluğunu sorma. Dört kıldırdı, güzelliğini, uzunluğunu sorma. Sonunda ne yaptı? Üç yaptı ve bacaklarımız ne yaptı? Şişti diyor. Ertesi günü çıkmadı diyor. Sonra yine çıktı. Ertesi günü çıkmadı. Üç ya da dört gece ne yapıyor böyle? Kıldırıyor. Yine Ayşe annemizin sözü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey yaptığı zaman çok rağbet olduğunda ümmetine farz olma korkusundan ne yapmazdı? Yapmazdı diyor. Aleyhisselatü Vesselam teravihi kaç rekat kılmış? Sekiz. Üçte bitir? 11. İki de sabahın sünneti? 13. Sahih rivayetler böyle. Ama maalesef görüş olarak, zayıf olarak, uydurma olarak, fetva olarak 20 gelmiş mi? Gelmiş. 23 gelmiş mi? Gelmiş. 36 rekat kılma gelmiş mi? Gelmiş. Teravih ayrı kılınmış, o gece tekrar teheccüd kılınmış mı? Kılınmış. İhtilaflar olmuş. Hala onlar katmerleşerek bugüne kadar gelmiş mi? Gelmiş. Peki kardeşlerim, öyle de olur, böyle de olur diyebilir miyiz? El insaf. Bu Kur'an'ın bir ölçüsü var. Bir mizanı var. Her sahabenin sözü, kendi fehmini peşine gidecek olsa, yani ben taan ederler diye giremiyorum, Yani birçok hataları gündeme getirsek bunların peşinden mi gideceğiz? Misal vereyim. İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun. Muta nikahı nedir? Caiz diyor ve fetvasını ne yapıyor? Veriyor. Müslüm'ün Kitab-ı Talak'ta gelen ifadede Abdullah İbn-i Zübeyir bir gün Kabe'de ayağa kalkıyor diyor ki bazı insanlara diyor ne oluyor ki diyor gözleri kör olduğu gibi kalpleri de kör olmuş diyor. Ve oturuyor. İbn Abbas son zamanları gözleri amaydı. Ayağa kalkıyor. Birileri diyor amma da kaba. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bunu ne yapardık? Yapardık diyor ve oturuyor. Abdullah İbn-i Zübeyir tekrar ayağa kalkıyor. Yap. Fetvasını ver. Vallahi seni şu Kabe'de rejim ederim diyor. İbn Abbas bakıyor ki iş kötüye gidiyor. Bakıyor, araştırıyor. Muta'nın kıyamete kadar haram kılındığını öğreniyor ve rücu ediyor. Şimdi sen İbn Abbas'ın fehmine mi uyacaksın? Şialar. Veyahut Abdullah İbni Mesud, Allah kendisinden razı olsun, felakla nasıl Kur'an'dan değil Cibril'in getirip bir dua, bir rükü olduğunu zannediyor. Kendisine izah ettiklerinde ancak biliyor. Ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapıldığında Cibril'in gelip rükye maksadıyla okulduğunu sandım diyor. Şimdi Kur'an'dan saymayacağız mı biz bunu? Veyahut birçok meseleler var. Teferruatına giremiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar doğruyu gördüğünde dönüyorlar mıydı? Hani fehim o zaman ön planda? Fehim yok. Onlar bildiğiyle ne yapıyorlardı? Amel ediyorlardı. Bakın sahabenin biri birine geliyor diyor ki Ebu Bekir, Halife Ebu Bekir radıyallahu anh temettü haccını ne yaptı? Yasakladı. Babam Ömer de yasakladı diyor. İbn Abbas diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temettü haccını yapmıştır. Ya ama diyor halife de babam Ömer de yasakladı. Subhanallah. Ben sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yapmış diyorum. Sen hala Ebu Bekir Ömer diyorsun. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerim. Onlar bir fetva verdiklerinde dinden bir nas geldiğinde hemen dönen, rücu eden ve Allah'tan af dileyen insanlardı. Bugün alimlerimiz Allah kendilerinden razı olsun hatalı bir söz söylese bile din edilir hale gelmiş. Şurada 100 tane hadis olsa hepsi beyaz dese, alim sarı dese o sarıdır diyen. Biz bunun dışında söz söyleyemeyiz diyen insanlar haline gelmişler. Öyle hale gelmiş ki onlara bir soru soruyorsun. Şurada bir mesele var. Allah'ın ayeti, Resulullah'ın çok açık bir sözü var. Hangisini uyarsın? Ben diyor anlamam diyor. Alimim ne diyorsa onun dediği doğrudur diyor. Benim söyleyecek bir şeyim yok kardeşler. Allah hepimize rahmet etsin. Rahmetinden bizleri ayırmasın. Bakın rahmet ayındayız. Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden bir tanesi hiç şüphesiz nedir? Teravih namazıdır. Teravih namazı toplumumuzda adeta oruçla öyle bir özdeşmiştir ki adam namaz kılmaz, teravih namazını ne yapar? Kılar. O kadar önem vermiş ve toplumumuz bununla ne yapmış? Özdeşmiş. Bayrama gider gibi, böyle eğlenceye gider gibi camilere insanlar ne yapmış? Koşmuştur. Ve öyle bir teşvik vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan ayına girer, inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek onun rızasını kazanmak için gündüzü oruç tutar, akşamı kıyam ederse geçmiş günahları ne yapar? Bağışlanır diyor. Bu hadis-i şerifin ışığında Müslümanlar teravih namazına ne yapmıştır? Koşmuştur ve çok ayrı bir önem vermiştir. Ve teravih rahatlama, dinlenme manasına gelen terviha kelimesinden türetilmiş ve teravih namazı aslında dinlenerek ve rahat rahat kılınarak eda edilmesi gereken bir ibadettir. Fakat maalesef günümüzde bu da öyle bir yozlaşmış ki en hızlı hangi camide kılınır? Zet Hoca nerede? En kısa sureler nerede okunur? Millet ona koşar olmuş. Yani günümüzde de bu ibadet yozlaştırılmış. Ruhu sökülüp içinden alınmış ve teravih namazı değişik zeminlere çekilivermiş. Sanki hızlı namaz kılma veya müsabaka düzenlenmiş de ben hızlı gideceğim, ben finişe varacağım tipinde bir şeyler halini almış. Allah Subhanahu ve Teala bizlere rahmet etsin, bizleri bağışlasın kardeşlerim. Bakın namazan gecelerini ihya etmeye teşvik var. Fakat kesin olarak böyle tadil erkanına uymadan yapılan bir ibadet bizden ne yapılmamıştır? İstenmemiştir. Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim, teravih namazı toplumumuzda sanki farz bir namaz gibi algılanmış. Ve bu algılanmanın akabinde de yanlış birçok şeylere gidilmiş. Oruç tutmasa bile adam, namaz kılmasa bile teravihe gider hale gelmiş toplumumuzda. Yani oruç bile tutmasa teravih namazı kılmaya başlamış. Ve öyle hale gelmiş ki Ramazan ayı hele hele günümüzde ibadet değil de bir eğlence, karnaval, gönül şeyi, vakit geçirme yerleri haline gelmiş. Yani ibadetin de aslından çıkarılmaya başlanmış. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın kardeşlerim, ibadetlere dikkat edildiğinde, büyük günahlara dikkat edip bunlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namaz ve 2 cuma arası ve 2 Ramazan arası birbirine geçen günahlara nedir? Kefarettir diyor. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan gecelerini en güzel şekilde değerlendirmeye ne yapmış? Teşvik etmiştir. Hatta Ramazan gecelerini namazdan ihya ettiği gibi Ramazan'ın son 10 gününün ne yapmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itikafa girmiş ve Rabbi ile baş başa kalmış, tamamen ibadetle ne yapmıştır? Geçirmiştir. Allah hepimize bu ibadeti yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Sayı hakkında çok şeyler söylenmiş. Cemaatle kılınma hakkında çok şeyler söylenmiş. Kadınlar cemaate katılır mı, katılmaz mı, çok şeyler söylenmiş. Ama ne söylenirse söylensin, teravih namazı ferden kılınacağı gibi nafile ibadet, ikide bir selamla kılınacağı gibi dörtte bir selamla da kılınacak nafile bir ibadettir. Cemaatle kılınacağı gibi, ferden kılınacağı gibi kadınlar da cemaatle ne yapabilir? Kılabilir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azatlı kölesi Zekvan'ı kadınlara gönderir. Onlara ne yaptırırdı? Teravih namazı kıldırırdı. Hatta gelen nasta bakıyoruz. Zekvan diyor ki, Kur'an'ı çok az bilen birisiydim. Ben Musaf'ın yüzüne bakarak ne yapar? Onlara namaz kıldırırdım diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ömer radıyallahu anh'ın zamanında Ömer bir gün mescide giriyor, bakıyor orada kılıyor, orada kılıyor, orada kılıyor. Onlara ne yapıyor? Bir imam tayin ediyor ve bundan sonra ne yapın? Cemaatle kılın diyor. Ve hakikaten teravih namazı cemaatle kılındığındaki ibadetlerin hemen hemen cemaatle olanı her zaman insana ne getiriyor? Bir hayır getiriyor, bir güzellik getiriyor. Ama burada şunu unutmamak gerekir ki ferden de kılabilirsiniz, evinizde de kılabilirsiniz, cemaatle de ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz. Ama cemaatle kılmanızın artıları vardır, sevapları vardır. Her gittiğinizde, her attığınız adımda bir sevap ve bir günahınız ne yapar? Eksilir. Ve evde kılınan namazla cemaatle kılınan namaz arasında birçok derece fark vardır kardeşlerim. Ayşe annemizin dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam Ramazan gecelerinde ne de başka gecelerde sabah namazı hariç 11 rekattan fazla namaz kılmamıştır. 4 kılmıştır, o rekatları ne kadar güzel ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 kılmıştır, o rekatları ne kadar güzel ve uzun kıldığından hiç sorma. Sonra 3 kılmıştır. Bukhari, Müslüm hadis. Tabi biz tercümelerden bunları öğreniyoruz. Hani Türkçe'ye kim tercüme ettiyse Allah razı olsun. Hani onlar da Arapça bildiği için bizim o isimimize ne yaptı? Kolaylaştırdılar. Biz tercüme kültüründen bunları öğrendiğimiz için böyle. Ha bu beyefendiler Arapça konuşurlar. Arapça karşılığı hangi dilde anlarlar bilmiyorum ama bizim Türkçe anladığımız bu. 11 rekat. Ha bu başka bir şekilde bir şey anlaşılıyorsa tarzanca mı olur? El hareketleriyle ne olur? Neyle olur? Anlatırlarsa bize de bir anlatsınlar. Biz de bu namazın kaç rekat olduğunu ne yapalım? Bir anlayalım. Biz de dinimizi ne yapalım? O doğruya göre yaşayalım. Ama doğru tercüme ve yapılan da aslı buysa ve peygamberimizin de sünneti buysa ki böyledir, o zaman sünnetin dışında amel eden ne için amel ediyor bir sormak lazım. Tercüme kültüründen öğrendiğimiz bir hadis daha var. Yanlış olabilir, yanlış öğrenmiş olabilir. Biz Anadolu çocuğuyuz. Türkçe, anamız babamız Türk'tü, Türkçe öğrendik. Dinimizde Türkçe öğrendik. Kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Kabul olmaz diyor. Tercüme kültürüyle biz bu kadar öğrendik. Sizler Arapça ilim ettik falan diyorsunuz. Siz nasıl öğrendiyseniz bir de size anlatın. Bizim dilimize döndürerek anlatın. Bir de biz bunu öğrenelim. Öyle uzaktan o öyle değil. Bu böyle değil. İşte tercüme kültürüyle dinleyeni öğreniyor. Bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Evet kardeşlerim. Alimlere gidelim. Şeyh Ubeydullah el-Mübarek Furi diyor ki bu konu hakkında bilinmelidir ki teravih, kıyamı Ramazan, gece namazı ve Ramazan'da teheccüd namazı bir tek şeyin anlatımıdır ve bir tek namazın adıdır. Ramazan'da teheccüd teravih namazından başka bir şey değildir. Çünkü Ramazan gecelerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın biri teravih, diri teheccüd olarak iki çeşit namaz kıldığına dair ne sahih, ne zayıf, ne duydurma hiçbir şey gelmiyor. Kim diyor? Alim diyor. Alın bu alim. Ne almıyorsunuz? Şu alim bu alim diye seçiyor musunuz? Tombaladan mı çekiyorsun? Bak kocaman alim. Bedrettin el-Ayni. Kim alim Bedrettin el-Ayni? Bukhari'ye şerh atmış. Ne diyor bakın? Ayşe radıyallahu anh'ın, Allah kendisinden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 güne ulaşınca diğer zamanlarında görülmeyen bir ibadet gayreti içine girerdi şeklindeki ifadesinde anlatılmak istenen şey namaz rekatlarında bir artırma değil, teheccüd namazını teravih olarak kılmasıdır. Alın size bir alim daha. Kur'an'dan sonra en sahih kitabımız hangisi? Bukhari. Bukhari'ye şerh düşmüş Bedrettin el-Ayni. O da aynısını söylüyor. E şimdi 11 rekatı sen alim diyorsun, alimin fehmi diyorsun. E bunun fehmini niye almıyorsun? Bunun kafası çalışmıyor mu? Bunun aklı yok mu? Yani bunun aklı yok, öbürünün aklı var demeye geliyor bu. Yani doğruyla bu arkadaşlar yüzleşemiyorlar. Fehim de kimin fehmi? Akıl da kimin aklı? Görüş de kimin görüşü ne yapamıyorlar? Diyemiyorlar. Allah ve Resul demeye adamlar imtina ediyorlar. Biliyor musunuz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bu arkadaşlara? Ümmetimin hepsi cennete girecek, imtina edenler hariç diyor. İmtina edenler kim? Direnenler diyor. Yani benim emrimin dışında bir şeyler yapanlar diyor. Dinde İbadetse bu ibadetin kabulünde iki esas vardır. Birisi, ne oruç tutuyorsunuz? Allah'ın. Nasıl tutuyorsunuz? Resul size bizim öğretmiş aleyhissalatü vesselam. Bunun dışındaki bir kural, bir şey sizin o amelinizi ne yapar? Bozar. Niye bozar? Birinin yanına gidersiniz. Mesela en çok başınıza gelen işlerden bir tanesi. Biri geliyor yanınıza, namaza duruyor. Sen elini kaldırıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Namaz biter bitmez adam ne yapıyor? Namazımı bozdun? Nasıl namaz kılıyorsun? Ne oldu şimdi? Bir ihtilaf başladı. Niye başladı? He? Bir çeşitlilik var. Adam merak ediyor, yeni görmüş. Sen diyorsun ki peygamber böyle kıldı. Değil mi? Cevabın bu oluyor. O ne diyor? Benim peygamberim kim diyor? O nasıl kılmış diyor. Ben kime göre kılıyorum? Adam başlıyor tartışma şimdi. Şimdi adam sıkışınca diyor ki ben Hanefi mezhebine göre kılıyorum diyor. Senin mezhebin ne diyor? Sen de diyor ki ben Müslümanım. Allah Resulü böyle kılmış. Ben gavur muyum diyor. Ben de böyle kılıyorum işte diyor. Bana ne diyorsun? Ben Allah Resulü böyle kılmış. O diyor nasıl olmuş? İş ne yapıyor orada? Adam takliten amel ettiğini seninle karşılaştığında öğreniyor. Ama bizim taraftaki de taklitçi çıkarsa ortalık ne yapıyor? Karışıveriyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Kadir Gecesi'nde bile bizim kardeşlerimiz ne yapıyor? Netleşiyorlar. İşte dağcı görüşe göre 27. gecedir, şöyledir, böyledir. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? O gece bana ne yapıldı? Bildirildi diyor. Ama diyor iki kişi diyor kavga etti. Onları ayırmaya çıktım. Sonra o bana ne yaptı? Unutturuldu. Onu tek olan gecelerde aradı. Bitti. Dinden bize gelen nedir? Budur. Dana altında buzağı aranmaz ki. Kadir suresinde 3 tane Leyletül Kadir kelimesi geçiyor. Kaç harf? 9. 3-9 kaç yapar? 27. Bak diyor gördün mü? 27'yi buraya koymuşlar diyor. Senin aramana gerek yok ki diyor. Ya Resul demesini bilmiyor musun? Bak Leyletül Kadir 3 tane geçiyor. 3 çarpı 9, 27 gece. Yani laf uzatmaya gerek var mı? Tek olan gecelerde arayın diyorsa bitmiştir. Bitmiştir. İhtilaf etmek isteyen, konuşmak isteyen devamlı muhakkak bir şeyler ne yapacak? Bulacak kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Teravih namazı vardır. Teravih namazı 8 rekattır. 2-2'de bir selam verilip kılınabileceği gibi 4 rekatta bir selam vererek de ne yapılacak? Kılınabilir. 6 rekat kılınır mı? Şimdi sayısını azaltabilirsin. Ama çoğaltamazsın. Bir gecede aleyhissalatü vesselamın sabah namazının sünneti de dahil gece namazı 13 rekattır. Bunun dışında kılabildiğin kadar değil. İslam dini nas dinidir. Bildirilen neyse bize nedir? Odur. Teşvik edilen neyse odur. Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bizim için bitmiştir. Aleyhissalatü vesselam teravih namazını ne yapmıştır? Kılmıştır. Ömer radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun, Ramazan ayında Ubey bin Kab'ı insanlara teravih namazını kıldırmak için imam tayin etmiş ve 11 rekat kıldırmayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Bu da gelen naslardandır. Allah kendilerinden razı olsun. Elimdeki bu risale teravihle alakalı birçok mesele var da işlemedim. Merak eden varsa bunu Şeyh Elbani teravih namazı diye Allah kendisinden razı olsun bir risale hazırlamış. Bunu internet ortamında da bulun. Ha, tercüme kültürüyle. Arapçanız varsa tabii daha iyi anlayabilirsiniz. Yabancı dile çevrilirken falan. Ha biz tercüme kültüründen hem de alim olarak gördüğümüz için Allah kendisinden rahmet etsin. Şeyh Albani'nin hazırladığı, derlediği teravihle alakalı bilgiler bunlar. Şeyh diyor ki benim ulaştığım netice 11 rekat diyor. Cemaatle de kılınabilir. Tek de kılınabilir. Kadınlar da cemaat olarak kılabilir. Ve kadınlara bir imam da tayin edilebilir. Bu gece namazıdır diyor. Evet kardeşlerim. Sahabeler teravih namazına hep teşvik etmişlerdir. Bir tanesini söyleyeyim. Ali radıyallahu anh insanları bu namaz kılmaya teşvik etmiş. Ayrıca o da erkek ve kadınlara imam tayin etmiş. Onun teravihin camide kılınmasından memnun olduğunu şu sözlerini naklederek dile getirdiğini söyleyeyim. Sohbeti tamamlayayım. Allah Ömer'in kabrini nurlandırsın. Amin. Zira Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırıp şereflendirmiştir. Allah onlardan razı olsun. Amin. Rabbim Subhanahu ve Teala doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Kardeşlerim, gözü ihtilaftaysa, amelde değilse, vay şu ayakla giyilir, vay şu ayakla çıkılır, vay ayakta su içsen ne olur, ayakta bevletsen, oturursan ne olur, tartışmaya açık insanlardan uzak durun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüyle sohbetimi noktalamak istiyorum. Peygamber geldikten sonra hiç kimse ihtilafa düşmez diyor. Ebu Umame radıyallahu anh naklediyor. Sadece tartışma, münakaşa hariç diyor. Arkasından Zuhruf 58'i okuyor Aleyhisselatü Vesselam. Senin ilahın mı hayırlı? Benim ilahım mı? Sırf cedel için sana gelirler diyor. Zaten onlar cedelci bir kavimdir. Ömer bin Abdülaziz'e birisi geliyor diyor ki ey imam diyor gel seninle tartışalım diyor. O diyor ki ben dinimi biliyor muyum? Ben dinimi tartışmaya açmam ve selam diyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil.